ogląd pani ciężarne, tam myśl nieśmiała zwrócić lotów sferę okropną, nawet ptakom grzmotów. O Matko Polsko, ty tak świeżo w grobie złożona nieba sił, mówić po tobie. Wstał dwór szlachecki. Trójka. Program trzeci. Po godzinie drugiej czas najwyższy, by na trójkowym peronie w stacji Osobliwości Muzyczne pojawił się pociąg widmo trójkowy osobowy. Witam wszystkich. Półredaktor już dzisiaj na żywo. Widzę, że państwo podczas mojej nieobecności nieźle się bawili tutaj, no ale... Kota nie ma, myszy harcują. Dla tych z państwa, którzy chcieliby nawiązać kontakt z nami późną porą, informacja dość cenna. Można to uczynić, pisząc na adres wojciech.osowski przez WS Polskie Radio, pisane razem.pl. Każdy mail cieszy półredaktora nocną porą i można postać z nami na peronie facebookowym. Adres Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. No i teraz już zaczynamy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że jedna z teorii spiskowych mówi o tym, że Finlandia w ogóle nie istnieje i że ten mit utrzymywany jest przez Rosję i Japonię, które w ten sposób próbują zataić przed resztą świata fakt istnienia w tym miejscu fantastycznych łowisk. Być może coś w tym jest, ale póki co nawet taka wirtualna Finlandia, czy może właśnie taka wirtualna Finlandia nas bardzo w osobliwościach pociąga. Tymczasem najwyraźniej ta legenda miejsko-Finlandii przyjęła się, bo Światowa organizacja, która dba o dziedzictwo narodowe, te duchowe, czy tam światowe, duchowe właśnie, postanowiła przyjrzeć się Finlandii i wyróżniła stamtąd trzy rzeczy. Pierwsza to fińska sauna, to rzecz oczywista. Druga to miłość Finów do nieograniczonych podróży. I trzecia to Kaustinen, okolica, w której jest chyba więcej skrzypków niż Finów. Fantastyczna, niesamowita tradycja skrzypcowa, która powoduje, że urodzeni tam Finowie nie mają łatwego dzieciństwa. Opowiadał o tym między innymi i Jarwo, zapomniałem nazwisko, Hakela. W każdym razie lider formacji Flick. Jarvela, Esko Jarvela. Całe jego rodzeństwo grywa na skrzypcach. On również i rodzice, namiętni skrzypkowie, jeżeli brali ich jako dzieci na wakacje, to do Norwegii, do zaprzyjaźnionej rodziny, gdzie i tatko, i mama grali na skrzypcach i dzieci również. W związku z tym nie było żadnych zabaw wojen, tylko wspólne muzykowanie. Przypominamy, teraz już wyróżnioną przez UNESCO tradycję fińską z Kaustinen i Frick na dobry początek. Skojarvela. Łysy Finn z Kaustinen, to musi być gdzieś daleko od Helsinek, bo po rozmowie wsiadł w pociąg dalekobieżny i wyglądał jak fiński trójkowo-osobowy. Taka to muzyka. Tymczasem państwo piszą do nas, korzystając z naszego adresu, sława i szczęść. Zdziwiłbym się, gdybym takiego maila nie odnalazł. Biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla pani szanownej realizator audycji, czyli dla pani Ewy Wichrowskiej dzisiaj, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pół redaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Tak napisał nasz Niki. Tymczasem myślę sobie, że skoro dostrzegło UNESCO skrzypce z Kaustinen, to gdyby tak troszkę bardziej się rozejrzało, to by okazało się, że nie tylko w Kaustinen, ale w ogóle w całej Finlandii Finowie kochają akordeon i jeżeli z jakimkolwiek instrumentem Finowie mi się kojarzą, to z nim właśnie. Nie jesteśmy UNESCO, ale przyznajemy osobliwą nagrodę fińskim akordeonistom, a w ich imieniu wystąpi tutaj Timo Pohjonen, czyli zdziwienia nie ma. No właśnie. Porównanie dość chyba zasadne, bo o ile Finowie w grze na skrzypcach jakoś specjalnie się nie wyróżnili, myślę tutaj o nowatorstwie, o jakimś nowym sposobie wykorzystywania tego instrumentu, po prostu lubią grać na skrzypcach i grają, to gdy słuchamy fińskich akordeonów, a zwłaszcza męskich akordeonów, to trzeba przyznać, że bardzo rozwinęli język muzyczny tego instrumentu i trudno pomylić Finów z kim innym. Nie wiem, czy Państwo się zgadzają, ale wydaje mi się, że chińscy akordeoniści tak często u nas bywają i jeżdżą już w zasadzie chyba mają miesięczny. Stale, że możemy mówić o naszych fińskich akordeonistach, o których warto zauważyć. Nie było mnie tydzień temu, gdyż przebywałem we Włoszech. W związku z tym teraz zdam relację pokrótce z wydarzeń, które miały miejsce dokładnie przed tygodniem. Otóż pojechałem z przyjaciółmi do Livorno na pierwsze moje Mistrzostwa Świata w szermierce. Szabla weteranów i od razu padłem ofiarą debiutu, ufając organizatorom, że skoro zawody zaczynają się o godzinie 9, to o tej właśnie godzinie mają się rozpocząć. Mając półgodzinny zapas, przyjechaliśmy z kolegą pod miejsce rozgrywania tych mistrzostw i wzruszeni zobaczyliśmy innego kolegę, który stał przed budynkiem i machał do nas. Ucieszyliśmy się, odmachnęliśmy mu również z szerokim uśmiechem, ale niepokoiło nas to, że gdy nas tylko zobaczył, te jego machnięcia zyskały na amplitudzie i okazało się, że jest dość podekscytowany. A to eufemizm. Zachęcał nas żołnierskimi słowami, byśmy się pospieszyli, bo okazało się, że mimo iż jesteśmy pół godziny wcześniej, to zawody w zasadzie już się zaczęły i akurat mnie wywołują na planszę już po raz drugi. W związku z tym udało mi się w ostatniej chwili nie oddać walkowerem pierwszej walki, a przebierałem się przy wszystkich i gdy tylko zmieniłem strój, natychmiast stanąłem do boju z Niemcem, który o włos przegrałem. A później już tam przegrywałem. Byłem rozstawiony z numerem 119. Udało mi się pokonać Brazylijczyka 71. Później awansowałem do 1.128, gdzie rozprawiłem się z Bułgarem, no a w 1.64 uległem 10.5, ale nie byle komu, bo przyszłemu mistrzowi świata. Także z nim akurat przegrać to jak wygrać. No i to w zasadzie wszystko. Jeśli chodzi o mistrzostwa i żeby sobie osłodzić gorycz porażki, myślę tutaj o kolejnej imprezie, na którą jadę, na Wyspy Kanaryjskie, na Łomeks i tam mam spotkać zespół Dobranoc, który już zapowiedział, że da nam parę gratisów dla słuchaczy. No i tak na dobry początek. Пропили. Пропили. говорят, что я ветрен бываю. Все говорят, что любить я не могу. Но почему обо всех я забываю? Только о ней позабыть я не могу. Но почему обо всех я забываю? Только о ней позабыть я не могу. Ради нее брошу карты, миллиарды. Только ее водочку брошу я пить. Брошу я Машку, брошу я Наташку. И поступлю кондуктором служить. Брошу я Машку, брошу я Наташку. И поступлю кондуктором служить. Zauważyli, że być może jest tam i wpleciony w ten utwór wątek z Husą Majciszka, czyli z Polki amerykańskiej, ale to nie tak. W każdym razie, jeśli chodzi o zapożyczenia i cytaty, to znalazł się tam między innymi temat z Kołomyjki, którą odnalazłem niedaleko między Warszawą a Poznaniem, gdy byłem jeszcze studentem etnomuzykologii na badaniach terenowych. Z tekstem spodobało mi się Stężyce u Fary, jak piękne panny składają ofiary. O, to tyle. Jeszcze za chwilę dobranoc na podniesienie morale i poprawienie humoru w Winograd, a za chwilę półredaktor podrapie się w głowę i pomyśli, co by tu państwu opowiedzieć. Tymczasem jednak pisze do nas pan Paweł z Łosic. Skłaniam się nisko wszystkim, zgłaszając swą obecność przy kawie i radioodbiorniku i gratuluję motywacji do walki w szabli, a ja zacząłem biegać i chodzić na kilkach. O, pochwalamy. Pochwalamy. Lista obecności z peronówką. Dobry wieczór. Podłe gnomy, kaszubski łapczywie strzygą uszkiem z bufora. Ciekawe, czy dziś znów opowiastki wezmą górę nad muzyczką. Tu niniejszym zwyczajowe przysiady dla półredaktora, całej osobliwej braci i tych, co to ciężko harują za szybką. L z kropką. Takie rzeczy. Dobranoc. Raz jeszcze. A potem chyba zaczniemy coś opowiadać. мать послала, чтоб я виноград собрала. Виноград я не собрала, чтобы с милым постояла. Виноград я не собрала, чтобы с милым постояла. Я себя держала строго, он подвинулся немного. Обнял он меня не смело, я часть обомлела. Вместе хорошо нам было, я про виноград забыла. Не ругай ты меня, мама, то его я полюбила. Не ругай ты меня, мама, то его я полюбила. Dobranoc. 20 lat i w związku z tym wspominkowa płyta. Odkryliśmy ten zespół całkiem niedawno, w związku z tym jeszcze, myślę, nie znudził się i cieszy uszy. Ale zanim do odpowieści przejdziemy, muszę powiedzieć, że, a w zasadzie podzielić się swym snem, który nawiedził mnie ze środy na czwartek przed zawodami. Otóż zasnąłem sobie spokojnie w hotelu we Włoszech i przyśniło mi się, że mieszkam znowu w Warszawie, w starym mieszkaniu, w którym dorastałem. W związku z tym nie zdziwił mnie w ogóle widok mojej nieżyjącej matki. Była też i siostra i dzień upływał za dniem w sennej atmosferze. W zasadzie trudno powiedzieć, że byłem czymkolwiek zajęty. O, obijałem się. Mieszkałem, jadłem. Takie nieciekawe życie. Jakiś czas to trwało. Wiem, że w tym śnie budziłem się i zasypiałem i budziłem, i kolejne dni przechodziły i w pewnym momencie, któregoś dnia, gdy znowu wstałem z łóżka, uświadomiłem sobie, że jest godzina 8, a o godzinie 9 powinienem być, nie wiem dlaczego akurat mi się przewidziało, nie we Włoszech, a w Hiszpanii, powinienem być w Hiszpanii na Mistrzostwach Świata i było rzeczą jasną, że nie zdążę, nie ma takiej możliwości, bym dojechał. Wpadłem w panikę, no i miotając się po mieszkaniu, wpadłem w końcu na panią starszą, ta mocno zdumiona moim zachowaniem. Wyjaśniłem, że mam wielki problem, bo powinienem być w Hiszpanii na zawodach o Mistrzostwo Świata. Na co pani starsza zdumiona mówi, ale no jak to, przecież w ogóle nic nie trenujesz. No jak nic nie trenuję, skoro właśnie, że trenuję i mało tego, że trenuję, przed chwilą nawet byłem tam i teraz chciałbym wrócić. Na co matka, coraz bardziej zdziwiona, patrzy na mnie i mówi: chłopcze, ale przecież nigdzie nie wyjeżdżałeś. No, powiedziała to takim tonem, że musiałem popatrzeć na siostrę. Oboje z matką popatrzyliśmy na nią, a siostra, nie odzywając się, zaczęła kręcić głową i widzę, że również, tak jak matka, uważa, że nigdzie, czy tam donikąd nie wyjeżdżałem ostatnio. No i w tym momencie muszę Państwu powiedzieć, że przeraziłem się i zacząłem myśleć, mówię, Boże, to w takim razie z tego, co wiem o sobie, co może być prawdą? Mówię, a czym się w ogóle zajmuję w życiu? Na co matka pogardliwie troszkę i z takim uśmieszkiem na twarzy mówi, no w zasadzie to niczym. I w tym momencie już byłem tak przerażony, że aż się obudziłem, ale obudziłem się i trzymałem oczy zamknięte, bo nie byłem pewien, co po ich otworzeniu zobaczę, czy mieszkanie w Warszawie, czy ową Hiszpanię. Ale w końcu pomyślałem, że nie sposób tak leżeć cały czas zamkniętymi oczyma i otworzyłem i jaka ulga, jak zobaczyłem to włoskie okno. W zasadzie już potem się na tych mistrzostwach tak nie denerwowałem, jak po przebudzeniu. Takie rzeczy. Podzieliłem się z Państwem snem. Mam nadzieję, że Państwo nie śpią, a za chwilę będziemy sobie powolutku opowiadać. Z tym, że najpierw Mongolia. to artyści z przedziału od Albercika, który dzisiaj się nie pojawi. No ale teraz pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj lwią część dnia spędziłem w szpitalu, jako że moja żona tam się znalazła w stanie takim mocno niepewnym, stąd też moje nerwy, z których się zwierzyłem na Facebooku, że ciężko mi się skupić dzisiaj na muzyce, stąd też pomyślałem sobie, że warto w opowieści, również do szpitala się udać. Ale nie dzisiaj, tylko w lipcu 1916 roku, kiedy to nasz bohater opowiadający tę historię, Robert Graves. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak Klaudiusz i Messalina i inne powieści historyczne, niektóre z nich sfilmowane. Jest również autorem paru opowiadań. I otóż leżał w lipcu 1916 roku w szpitalu wraz z kapitanem H.H. Johnsonem z intendentury, który lubił mówić o sobie per stary tata Johnson. Robert Graves miał ranę w płucach, a stary tata Johnson fatalnie złamaną miednicę, dlatego że miał bliższe spotkanie z mułem. Był to około 45-letni, potężnie zbudowany mężczyzna, wzrostu chyba średniego, jeżeli możemy to ocenić, bo cały czas leżał w łóżku. No i jeśli chodzi o fizjonomię, to twarz komedianta i taki mniej więcej charakter. Raz tylko, gdy ordynans szpitalny zachował się wobec niego arogancko, stary tata Johnson tak go zrugał, że pokazał, że może też być i prawdziwym oficerem. Natychmiast ordynans się ulotnił z duszą na ramieniu, a stary tata Johnson powrócił do dobrodusznego tonu. Był w intendenturze, ale jak się potem dowiadujemy, nie był to jego pierwszy przydział. Był kawalerzystą i zwykł szarżować na okopy wroga, nie liczyć się z utratą życia. Bardzo mu to odpowiadało. Był wielokrotnie ranny, aż w końcu do tego stopnia go poharatano, że musiał spędzić czas dłuższy w szpitalu. A gdy powrócił do swego oddziału, to akurat pod Ypr, no i Państwo wiedzą, że tam w zasadzie nie była bitwa, tylko rzeź. Nie ominęło to starego taty Johnsona i po tej bitwie musiał już definitywnie pożegnać się ze swoją jednostką, wynosząc miłe wspomnienia z ataków, worek odznaczeń i stopień oficerski. No ale był do tego stopnia kontuzjowany, że odesłano go na tyły. Chciano w ogóle z wojska wykluczyć, ale życie bez mundury dla starego papy Johnsona to w zasadzie już powolna śmierć. W związku z tym został intendentem. No i tutaj spotkał się z mułem i taka przygoda, że spotykamy go w szpitalu. No a w szpitalu był duszą towarzystwa. Umiał rozśmieszyć wszystkich, zwłaszcza siostry z siostrą oddziałową, starą Zozą, której nikt nie lubił i po której nikt się nie spodziewał, by mogła mieć jakiekolwiek poczucie humoru, ale po jakimś czasie i ona zaczęła uśmiechać się do starego taty Johnsona, a później już otwarcie śmiała się z jego dowcipów. Stary tata Johnson, no oprócz tego, że był dowcipny, to miał jeszcze w zanadrzu małą szkatułkę do makijażu, a w niej lusterko, tłuste szminki i cały asortyment brud i wąsów oraz różne sztuczki z gazetą, którą umiał tak spreparować, że przyodziany w nią ukazywał się nagle spod prześcieradła jako zupełnie inna postać. No więc taki jest stary papa Johnson, w którego towarzystwie przyjdzie nam spędzić noc dzisiejszą. Ale na razie sobie pograjmy jeszcze. dansowa muzyczka z Włoch, no to zrozumiałe, i z Egiptu, czyli akurat w tę stronę, w którą nasza opowieść nas nie powiedzie. Stary tata Johnson, już wiemy, że jest ulubieńcem wszystkich pensjonariuszy w szpitalu, a także sióstr z siostrą Morgan, tą Zozą. No i właśnie. Pewnego dnia przyglądałem się, jak on przygotowuje jakąś skomplikowaną sztuczkę z wycinankami z papieru. Składał płachtę, gazety na różne sposoby i starannie przecinał ją to tu, to tam nożyczkami do paznokci. Powiedział mi, że kiedy ją rozłożę, to będzie coś, co nazywa obrzęd straszydeł na Sumatrze. Pokazywał mnóstwo sztuczek tego rodzaju. Zacytowałem mu a propos werset z psalmów. Zapomniałem już jaki, a on z politowaniem wtedy potrząsnął głową. Nie, nie, Krewi, pokręciło ci się. Statemu tacie Johnsonowi nigdy źle nie cytuj psalmów Dawidowych, bo on je wszystkie zna na pamięć. I rzeczywiście znał, jak się przekonałem, gdy wyzwałem go. Znał przypowieści również i Ewangelię świętego Marka. To wydaje mi się najbardziej szczera, powiedział. Te inne według mnie są takie, jakby chciały czegoś dowieść. I większość księgi Izajasza i całość księgi Joaba, także sonety Szekspira. Byłem zdumiony. Gdzież pan na Boga się nauczył tego wszystkiego? Zapytałem. W internacie u jezuitów? Tak pana karano za niesubordynację? Nie, nie, nie. Zastanów, że się dziecię. Czy sonety byłyby podręcznikiem u jezuitów? Lewiej części tego, co umiem, nauczyłem się na Antarktydzie. O, brałem udział w dwóch ekspedycjach. Kiedy śnieg nas zasypywał, no. Części nauczyłem się na Arktyce, ale najwięcej w czasach, gdy byłem administratorem korony na Martwej Wyspie. Gdzie to jest? Czy to ta wyspa archipelagu Fidżi? No nie, nie, dziecię. To na Antarktydzie. Najbardziej wysunięty na południe ląd pod flagą brytyjską. Co rok mianuje się tam administratora. Poprzedni nie wytrzymał długo i na jego miejsce właśnie przywędrował stary tata Johnson. Ale jeżeli ta wyspa to pustkowie, zapytałem, jaki jest sens trzymać tam administratora i ponosić związane z tym koszty? Żeby tylko brytyjskie roszczenie nie przepadło? Czy może bogactwa mineralne czekają tam na wydobycie? Johnson, zanim odpowiedział, ostrożnie położył swoje straszydła. Jako administrator korony chciałbym, żeby pan to zrozumiał, kapitanie Grace. Musiałem rozciągać kontrolę nad komorą celną jego królewskiej mości. Rejestrować import i eksport, występować jako dyrektor poczt i nadzorca materiałów i ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie Pax Britannica w rejonach Antarktydy. Jeżeli konieczne, za pomocą stryczka albo rewolweru. Nigdy nie wiedziałem, kiedy tata Johnson żartuje, więc powiedziałem tak, ekscelencjo, przypuszczam, że pingwinom i reniferom nadzór był bardzo potrzebny i zważywszy ten nawał widokówek, które one sobie wzajemnie przesyłały i w ogóle na pewno miał pan mnóstwo roboty. Ignorant, warknął tata Johnson tym swoim idiotycznym tonem. Powinien pan był wiedzieć, mój miły Graves, że Martwa Wyspa ma port prawie nieskuty lodem co rok przez parę miesięcy koło Bożego Narodzenia. Zawijają wtedy statki wielorybnicze. Nie wszystkie one mogą jak Larsen dać sobie radę z nieograniczoną ilością wielorybów, więc kiedy mniejsze statki mają dużo tranu, a jeszcze nie chcą wracać do oddalonej o pół świata Norwegii, rzucają te napełnione beczki na Martwą Wyspę pod opiekę administratora korony, który wypisuje im pokwitowania na to. Są tam wielkie składy w jaskiniach wysadzonych w skałach. Potem przypływają statki cysterny i zabierają pozostawiony tran. Poza tym pewna firma norweska dla wygody swoich mniejszych statków założyła na tej wyspie przetapialnię tłuszczu wielorybiego. Trzy wielkie metalowe kotły, każdy prawie dwa razy większy niż ten pokój i o wadze, no nie wiem nawet iluset ton. Musieli je dostarczać w częściach i spawać dopiero na miejscu. Ale to było jeszcze przed moimi czasami. Tu postawmy